Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. 16 właśnie minęła. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 23 dziś, dzień marca. Mamy poniedziałek, przed nami serwis. Piotr Jaśkowiak. Prezydent optymistycznie o szansach na porozumienie z opozycją w sprawie pakietu antykryzysowego. Rodzina ósmej ofiary koronawirusa w Polsce trafiła do szpitala, jej stan jest dobry. Macedonia Północna i Albania doczekają się negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Jest ogromna szansa na to, że w zgodzie opracujemy ostateczną wersję tarczy antykryzysowej, powiedział prezydent po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z przedstawicielami rządu oraz opozycji Andrzej Duda rozmawiał dziś o specustawie, która ma pomóc małym firmom przetrwać kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Witaj, Karolu. Powiedz, co jeszcze o posiedzeniu Rady mówił prezydent. Prezydent powiedział, że podczas posiedzenia Rady pojawiło się wiele głosów konstruktywnych. Sporo, jak dodał, było też pytań ze strony opozycji. Przedstawiciele klubów parlamentarnych zgłaszali też swoje uwagi. Andrzej Duda zapowiedział, że mogą one zostać uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Praca nad tymi rozwiązaniami toczy się nadal. Będą uwzględniane oczywiście zasadne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Przypomnę, po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego rząd przedstawił propozycję specustawy, w której znalazł się pakiet rozwiązań dla małych firm. Ma on pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu czasu walki z koronawirusem i kryzysu, który najpewniej później z nami na jakiś czas zostanie. Prezydent zaznaczył jednak, że całkowicie przed gospodarczymi skutkami koronawirusa się nie uchronimy. Oczywiste jest to, że ucierpimy przez tą sytuację kryzysową i co do tego niestety nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, ale musimy uczynić wszystko, żeby to pogorszenie się poziomu życia było jak najmniejsze. Dzisiejsza dyskusja na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego trwała ponad 3 godziny. Większość uczestników brała udział w debacie zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. To sprzed Pałacu Prezydenckiego Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Dodajmy, że rządowa specustawa przewiduje m.in. pokrycie przez państwo do 40% pensji pracowników w małych firmach, które poniosły straty. W ostatnich dniach prezydent powiedział, że osoby zatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy, których przychód zmalał o ponad połowę w porównaniu do lutego, powinni zostać na 3 miesiące zwolnieni z obowiązku płacenia składek ZUS. Nagłe zagrożenie życia albo niewydolność oddechowa będą kwalifikowały do testu na koronawirusa. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar poinformował, że w takich przypadkach badanie będzie wykonane bez konieczności spełnienia kryteriów epidemiologicznych. Kiedy ktoś ma już poważne objawy niewydolności oddechowej, a też z wywiadu wynika, że nie miał styczności, nie miał kontaktu, znikąd nie wrócił, nie był objęty nadzorem, wówczas też te badania będą robione. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła dziś do 684. Żona 83-latka, który zmarł w szpitalu w Tychach, trafiła na kwarantannę. Pozostali członkowie rodziny są w szpitalu, poinformowała kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego tyskiego szpitala Beata Puzanowska. Stan tych osób nie jest zagrażający życiu. Stan tego chorego był trudny od samego początku, dlatego że wiemy doskonale, że jeżeli pacjent jest obciążony wiekiem i chorobami układu krążenia, wszelkie przebiegi chorób infekcyjnych zagrażają życiu. Pacjent szpitala w Tychach to 8. ofiara koronawirusa w Polsce. Prawie 14,5 tysiąca ofiar śmiertelnych i 341 tysięcy osób zakażonych. To dane na temat pandemii z całego globu. Wirus jest niemal we wszystkich krajach świata. Najgorsza sytuacja jest teraz we Włoszech, gdzie dziennie z powodu epidemii umiera kilkaset osób. Wczoraj zanotowano ponad 600 nowych ofiar, a łączna ich liczba, odkąd wirus dotarł do kraju, to 5476. Szybko rośnie też liczba osób, które zmarły w Hiszpanii i obecnie wynosi 1813. Po kilkaset ofiar mają Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Kolejne kraje wprowadzają tymczasem restrykcje. W Grecji, gdzie zanotowano dotąd ponad 600 zakażeń oraz 24 ofiary, rano weszły w życie przepisy, na podstawie których z domów można wyjść jedynie do sklepów i w sytuacji zagrożenia zdrowia. Podjąłem tę decyzję w imię wspólnego dobra, by chronić nasze zdrowie i wszystko, co dotąd osiągnęliśmy. Mówił w orędziu telewizyjnym premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Unia daje zielone światło w sprawie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Po prawie dwuletnich sporach unijni ambasadorowie uzgodnili projekt decyzji w tej sprawie. Rozpoczęcie negocjacji zalecała już ponad dwa lata temu Komisja Europejska, argumentując, że oba kraje przeprowadziły niezbędne reformy i spełniły wszystkie wymogi. Jednak unijne stolice były niechętne. Jesienią ubiegłego roku na europejskim szczycie z powodu sprzeciwu Francji popartej przez Holandię, kraje Unii kolejny raz odłożyły decyzję w tej sprawie. Za szybkim rozpoczęciem negocjacji z Macedonią Północną i Albanią opowiadała się m.in. Polska. Podkreślała, że to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa i rozszerzenia wpływów Unii w tym regionie. Tym bardziej, że niezdecydowanie Europy zaczęły wykorzystywać Rosję i Chiny do budowania własnych stref wpływów. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś, proszę Państwa, jutro w Polsce na ogół pogodnie, jedynie na południu, południowym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur, w górach może spaść słaby śnieg. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 0 do 2, chociaż na wschodzie może być cieplej i dziś, i jutro od 6 do 7, 7 na północnym zachodzie. Noce jedynie będą zimniejsze, temperatura może spaść i podczas tej nadchodzącej nocy i podczas następnej do minus 6 na Suwalszczyźnie. Nawet do minus 10 stopni. W czwartek zaczniemy odczuwać ocieplenie. Temperatury zdecydowanie wyższe w ciągu dnia, nawet do 10-13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zajrzyjmy jeszcze do prognozy na jutro. Jutro zachmurzenie małe, na Podkarpaciu małe, umiarkowane, w Bieszczadach umiarkowane i duże, tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura jutro w ciągu dnia maksymalna od 3 do 7, ale w rejonach podgórskich na Suwalszczyźnie do minus 1 stopnia. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków wschodnich. Uwaga, w Karpatach, Sudetach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetle cenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To już 8 minut po godzinie 16. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Czas nieludzki, swe ucho do po. poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida e há de ser vivida, e não é muito que a gente possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Aonde a felicidade há de crescer. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To Mietek Szcześniak. 12 minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Moim gościem jest pan prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie, witam. Związek Banków Polskich, jak wiemy, poinformował, że banki będą odraczały, zawieszały spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez 3 miesiące. Kogo, panie prezesie, będzie dotyczyć ta propozycja? Każdego, kto o to wystąpi? Panie redaktorze i szanowni państwo, w istocie ona jest skierowana do wszystkich osób, które w sposób pośredni czy bezpośredni mogą być dotknięte skutkami epidemii, zarówno osób indywidualnych, klientów indywidualnych, jak i także przedsiębiorstw. Ten komunikat numer jeden, proszę, on jest może na pierwszy rzut oka nie do końca czytelny, ale właśnie takich osób, takich klientów dotyczy. Jednocześnie dbaliśmy ze względów takich epidemicznych, dbaliśmy o to, aby ten cały system postępowania był maksymalnie uproszczony, to znaczy, żeby z jednej strony nastąpiło łatwe udzielenie tych wakacji kredytowych, polegających na przesunięciu, na udzieleniu takiego uwolnienia na okres do 3 miesięcy lub do 6 miesięcy. I tak jak pan redaktor powiedział, w jednym przypadku rat i odsetek, w innym przypadku tylko rat kapitałowych i odsetek. A rozumiem, panie prezesie, że o ratach leasingowych również rozmawiamy, prawda? Tak, mówimy o ratach leasingowych i mówimy też o zobowiązaniach faktoringowych. Wszystko, co jest w grupach bankowych, ma właśnie temu jak podlegać. To, jak to w takim razie zadziała? Ten czas całkowity spłaty kredytu wydłuży się o te 3 miesiące, tak? Zostanie przesunięty po prostu tak odpowiednio o 3 miesiące lub nawet 6 miesięcy, bo w niektórych bankach, tam gdzie jest mowa tylko o ratach kapitałowych, nie ma banki, tutaj... To prawda, zaproponowały 6 miesięcy, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pewnie taka propozycja również i do państwa dotarła, proponuje wprowadzenie możliwości zawieszenia rat nie na 3 czy 6 miesięcy, ale na rok. I co pan na to? Panie redaktorze, to była jedna z opcji bardzo roboczych, stawiana pod rozwagę, gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś bardzo, bardzo dużego problemu o charakterze epidemicznym i gdyby gospodarka się jakoś tam nie podnosiła, ale to jest projekt wycofany. On jest już od wczoraj dyskutowany. To była jedna z roboczych propozycji, która przedostała się. Akurat teraz jest już nieaktualna. Czy propozycja skierowana jest również dla tych, którzy spłacają kredyt denominowany według kursu franka szwajcarskiego? Tak, oczywiście. To dotyczy wszelkich kredytów i prosimy w takich przypadkach klientów o zidentyfikowanie się w uproszczony sposób. Nawet jeżeli w umowie nie mają komunikacji wpisanej elektronicznej, to banki będą akceptować to, żeby po prostu klienci nie musieli udawać się do oddziału, czyli w formie mailowej, w formie telefonicznej, czy w formie poprzez platformę elektroniczną bankową. Proszę, tam gdzie mamy umowę z bankiem, trzeba wejść na stronę danego banku i zorientować się, jak należy się komunikować. Frankowicze są oczywiście zainteresowani te wakacje, potem spłata, ale po jakim kursie? Tym, który będzie w przyszłości, za 3 miesiące? Panie redaktorze, jak pamiętamy tutaj wspólnie te po gwałtownych szokach, jakichś niespodziankach, czy to było 2000, szczególnie 15 roku, kurs ma tendencję do stabilizowania się i na pewno będzie to inny kurs aniżeli 13, 15 czy 23 marca. Słuchacze zastanawiają się, co zrobią banki, kiedy firmy, ale także osoby fizyczne, no nawet po tych wakacjach kredytowych nie będą w stanie spłacać kredytów, bo tych firm, części firm na przykład po prostu nie będzie. Co zrobią banki z tysiącami na przykład tirów z firm, które zbankrutują? Słuchacze domyślają się i dywagują, że być może będą niedrogie tiry do kupienia. Ja bym nie snuł może tak czarnych scenariuszy. Wierzę, że po pewnym czasie działania tego programu antyrecesyjnego, właśnie w którym ciągle na drugim telefonie dyskutujemy różne aspekty związane z finansowaniem eksportu, dyskutujemy kwestie związane z restrukturyzacją niektórych firm, dyskutujemy kwestie z czasową pomocą ze strony państwa, fiskalną, ZUS-ami i innymi zobowiązaniami, więc tu różne programy są przygotowane i będą szykowane. Ja spodziewam się, że one będą musiały być dostosowywane jeszcze w pewnym stopniu. To, co dla nas jest wszystkich bardzo ważne i także wynikało z tego komunikatu numer 1 Związku Banków Polskich, to uruchamianie, stabilizowanie sytuacji w obszarze przedsiębiorstw i uruchamianie finansowania tych przedsiębiorstw. Dlatego, że przedsiębiorcy to są miejsca pracy, to są źródła dochodów, to są szanse rozwojowe i na uruchamianie stopniowo gospodarki. No epidemie mają to do siebie, że one trwają parę miesięcy czy parę tygodni, w zależności od regionu i stopnia mobilizacji społeczeństwa i determinacji społeczeństwa. Widać, że w tym siedlisku, takim źródle pierwotnym w Chinach, powoli wraca życie do normy i myślę, że podobnie będzie w Europie po paru tygodniach. Jeszcze jedno pytanie, panie prezesie. Na koniec zainteresowani pytają, czy te rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych od kiedy? Od teraz? Od już? W niektórych bankach już w ubiegłym tygodniu przyjmowały banki kilkadziesiąt tysięcy wniosków. Jeden bank i rozpatrywał je w przeciągu kilkudziesięciu minut, kilku godzin. Wiem, że 95% wniosków w kilku wiodących bankach, dobrze zelektronizowanych, te procesy zostały bardzo szybko, można powiedzieć, cudzysłów otwieram, zautomatyzowanej zostały podjęte decyzje. Natomiast w niektórych bankach następuje to z kilku dniowym, czy być może dwu, trzy tygodniowym poślizgiem, ale wnioski będą rozpatrywane, bo jest to kwestia skonstruowania pewnych mechanizmów rozpatrywania tych wniosków. Ja chciałbym również do kredytobiorców mieszkaniowych, także tych walutowych, zwrócić uwagę, że obowiązują rozwiązania ustawy o wsparciu kredytobiorców mieszkaniowych. Ta ustawa od stycznia funkcjonuje, więc jeżeli ktoś znalazłby się w jakiejś szczególnie kłopotliwej sytuacji, to pamiętajmy, że banki zgromadziły na tym Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ponad 600 milionów złotych i również rozwiązania tej ustawy w tamtej formule są dostępne. Na pewno będziemy szukali wszyscy wspólnie z rządem i z innymi instytucjami, agendami rządowymi rozwiązań, które będą w tej niełatwej sytuacji dla niektórych osób i firm przyrodziły z pomocą. Krzysztof ważne Pietraszkiewicz. Jest taka ogólna mobilizacja i konstruktywne podejście. Bardzo dziękuję. Prezes Związku Banków Polskich był Państwa gościem. 19 minut po godzinie 16. Wspólnie słuchamy programu trzeciego popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki do 19. 7 trójek na początku 22. A 21 minut po 16. Mam nadzieję, że za chwilę połączymy się, proszę Państwa, z Waszyngtonem. A tymczasem zespół Coldplay. Panie Adamie, witam. Co dobrego? Halo? Panie redaktorze, dzięki opatrzności udało mi się przeżyć kilka epidemii, ale najgorszy to był koniec wojny i początek wolności. No, ale dzięki kapuście kiszonej, czosnkowi, później chrzanowi, jagodom jałowca, udało nam się jakoś przeżyć ten okres. A w 1946 roku zaczęły do naszej wsi docierać beczki ze śledziami. Mm-hmm. Po prostu to były dary UNRWA, te amerykańskie organizacji pomocowej. Mm-hmm. Ale, wie pan, żeby dostać tego śledzia, to trzeba było udać się do lasu. A dlaczego? Nasz sołtys jeździł do gminy odbierać beczkę ze śledziami, ale po drodze jak jechał, to Ruski go przechwytywali, zabrali beczkę, jak się ktoś opierał, to go kula w łeb i tak dalej. Dlatego on jechał do lasu. I tam, były, domyślam się, śledzie rozdzielane, tak? Tak, i tam właśnie każdy chodził z jakimś naczyniem i dostawał śledzie. A śledzie to wie pan, to witaminy, to są omega, kwasy, no coś wspaniałego. No i to w takich ciężkich czasach pomoc ze wszystkich stron świata pomogła nam przeżyć. 22 minuty po 16. Jeszcze krótko pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Radio słuchacze. Panie redaktorze, ja mam taki apel do osób 65 plus 70. Ja rozumiem, że te osoby momentami są w sytuacji, w której nie są w stanie zaopiekować, nie ma możliwości zaopiekowania tych starszych osób, ale na litość boską, ludzie, dajcie przykład, starsze osoby, dajcie przykład, jeżeli dzieci do sklepu, to niechaj jedna idzie osoba, a nie małżeństwo i naprawdę jedno obok drugiego. Naprawdę jedna osoba może spokojnie zrobić zakupy na jeden dzień. Także więcej rozwagi, więcej odpowiedzialności. A dla wszystkich radiosłuchaczy, podejdźmy do tego na spokojnie i dużo zdrowia życzę. Pozdrawiam pana, panie Marcinie, dziękuję za ten apel. 7 trójek na początku 22. Kolega Marek Wałkuski za moment. 24 minuty po 16 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, witam, dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry panu. Kalifornia, Illinois, Nowy Jork, New Jersey, Connecticut. W tych stanach obowiązuje kwarantanna. Co to znaczy? Do sklepu można wyjść? Znaczy, ja bym nie nazywał tego kwarantanną, bo kwarantanna to są takie bardzo ścisłe reguły, że nie może pan wychodzić z domu, tak? Przynosi się panu jedzenie. No tak, to jest ścisła kwarantanna tak zwana. To prawda. A jak to wygląda w takim razie? To wygląda w taki sposób, że w tych stanach mieszkańcy mają nakazane pozostanie w domach poza sytuacjami, kiedy muszą wyjść do sklepu, wyjść do apteki, czy wyjść na spacer, czy wyprowadzić psa. To są także nakazy dla firm, tak jak w Nowym Jorku i w kilku innych stanach, że firmy nie mogą funkcjonować poza tymi, które muszą, czyli policja, służba zdrowia, sklepy, apteki i tak dalej. Tam pracownicy nie mogą przychodzić. Na przykład w Nowym Jorku takie zasady wprowadzono w ubiegły piątek. Od dzisiaj one obowiązują. Poza tymi kluczowymi sektorami, o których wspomniałem, które obejmują także banki czy przedszkola, te, które istnieją dla dzieci, na przykład policjantów czy pracowników służby zdrowia, którzy muszą iść do pracy. To nie jest tak, że nie można wychodzić z domu. Aczkolwiek pewne ograniczenia są wprowadzone w ten sposób, że na przykład w Nowym Jorku zamknięto część małych parków. W Waszyngtonie okazało się, że w sobotę zbyt dużo ludzi poszło oglądać wiśnie, kwitnące wiśnie, bo to jest czas, w którym w normalnym roku tu by się odbywał festiwal kwitnącej wiśni i tysiące ludzi przyszłyby oglądać. Przyszło troszkę za dużo, więc zamknięto okoliczne ulice, żeby nie zamknięto w całości tego, ale troszeczkę utrudniono. Żeby tłum się po prostu nie zbierał. W Kalifornii, jak powiedziałem, zacząłem w zasadzie, gubernator Gavin Newsom nakazał mieszkańcom, aby pozostali w domach, ale rozumiem, że to też nie jest taki nakaz bezwzględny, tak? To nie jest nakaz bezwzględny. Co więcej, wczoraj podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku na przykład, bo tam też taki nakaz obowiązuje, gubernator Andrew Cuomo stwierdził, że za dużo ludzi jest właśnie w małych parkach, na boiskach, dzieciaki sobie grają, czy tam młodzi ludzie grają sobie w koszykówkę. W związku z tym polecił przygotowanie planu, który ograniczy to, ale absolutnie nie zachęcał, czy nie nakazywał ludziom siedzieć w domu. Po prostu zaapelował, żeby zamiast do tych malutkich parków, gdzie ludzie się tłoczą, poszli do większych, tam gdzie, nie wiem, wyjechali do lasu, czy do dużego parku, ogromnego parku na Brooklynie, po to, żeby nie być blisko siebie. Zarządzenie mówi o tym, że ludzie powinni pozostać poza najbliższą rodziną od siebie w odległości przynajmniej 6 stóp, czyli około 2 metrów. Natomiast to nie jest tak, że są za to mandaty, czy ktoś dostaje mandat za to, że wyjdzie sobie z domu. Absolutnie nie. Takich regulacji nie wprowadzono. One dotyczą na przykład firm, bo jeżeli firma, która nie może funkcjonować, okaże się, że funkcjonować będzie, to ta firma może zostać poddana karom finansowym. Na razie nie słychać o tym, by trzeba było to stosować, dlatego że ludzie w zasadzie i firmy w zasadzie podporządkowują się same tym wszystkim regulacjom. A wielu zakażonych jest w tej chwili w Stanach? No ta liczba szybko rośnie. W tej chwili już prawie 40 tysięcy. No w Nowym Jorku jest najgorzej. To jest takie epicentrum koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. I to było do przewidzenia, dlatego że to jest gigantyczna aglomeracja, bardzo duże skupisko ludności, zresztą z całego świata. Więc tam sytuacja jest najgorsza. Właśnie przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa kolejna, bo to codzienne konferencje gubernatora Nowego Jorku, który ogłosił nakazał szpitalom zwiększenie zdolności liczby łóżek o 50%, co sprawi, że w Nowym Jorku będzie 75 tysięcy łóżek w razie potrzeby do leczenia chorych. Potrzeba łącznie około 110 tysięcy, więc wczoraj prezydent Trump skierował Gwardię Narodową do Nowego Jorku, by pomagała w zwiększeniu liczby tych łóżek. Mówi się o tym, czy już są przygotowywane dodatkowe szpitale, dlatego że ten kryzys, największy kryzys, Nowy Jork jeszcze czeka i tam sytuacja jest najgorsza i przez najbliższy tydzień, dwa na to się przygotowują amerykańskie władze, będzie się pogarszać. Jednocześnie nie brak opinii, że w Stanach nie przeprowadza się odpowiedniej liczby testów. No tak, ale to trzeba znaleźć balans, dlatego że nie da się przetestować wszystkich. I na przykład jest ostatnio zalecenie amerykańskiego rządu czy służb medycznych, by tam, gdzie liczba zachorowań jest bardzo duża. Niekoniecznie badać wszystkich, niekoniecznie testować wszystkich, dlatego że to sprawia, że tak, po pierwsze trzeba skierować ludzi do testów. Potrzebne są maski, potrzebne są stroje ochronne potrzebne do testowania. Potrzebne są testy wreszcie. Potrzebne są testów, akurat w tej chwili już w Stanach Zjednoczonych nie brakuje. Chodzi o to, że zamiast skierować aktywność na testowanie i te środki, które ograniczone są cały czas w Stanach Zjednoczonych na testowanie, w niektórych miejscach, właśnie takich jak Nowy Jork, skierować je lepiej na leczenie czy na opiekę nad chorymi. Aczkolwiek w Nowym Jorku akurat przeprowadza się tych testów bardzo dużo i ten wzrost, gwałtowny wzrost liczby stwierdzonych przypadków w Nowym Jorku, to wynika między innymi z tego, że tych testów przeprowadza się dużo, dużo więcej. Natomiast to, co jest najważniejsze, to o czym mówią wszyscy eksperci w Stanach Zjednoczonych i to na efekty tego jeszcze być może trochę poczekamy, ale one na pewno przyniosą efekty, to jest zwiększenie dystansu społecznego. To, ponieważ nie ma szczepionki na koronawirusa, ponieważ nie możemy go leczyć, jedyną skuteczną metodą, i to będzie skuteczna metoda, pytanie tylko, kiedy zadziała, jak szybko i jaki będzie koszt zastosowania tego zwiększenia dystansu społecznego, ale to zacznie przynosić efekty. W niektórych miejscach już przynosi. W Nowym Jorku to nie jest jeszcze ten moment i naczelny lekarz kraju ostrzegł, że ten tydzień dla Nowego Jorku będzie bardzo trudny. I to władze wiedzą, i amerykańskie władze, i władze Nowego Jorku, dlatego że to jest matematyka. Wiadomo mniej więcej, jakie są te krzywe, co trzeba zrobić, żeby je spłaszczyć, żeby zmniejszyć liczbę zachorowań. I ten plan jest realizowany w Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach, jak mówię, w różnym tempie. I prawdopodobnie będzie zmienialny, ponieważ są pewne znaki zapytania. Nie do końca wiadomo, czy to zwiększenie dystansu społecznego, które ma miejsce, oznacza zmniejszenie tego wskaźnika kluczowego R0, czyli ile osób zaraża jedna osoba, do 0,5 czy 0,7. I dlatego ta polityka jest zdrowotna, epidemiologiczna w Stanach Zjednoczonych. Te regulacje są zmieniane i mają być dostosowywane do sytuacji. Przy czym nie chodzi, podkreślmy, o dystans emocjonalny, bo brak takowego jest jak najbardziej wskazany. Chodzi o dystans fizyczny. Bardzo dziękuję za te informacje z Waszyngtonu. Dla Państwa Marek Wałkuski, program trzeci, 29 minut. Pozostało do 17. Miłość mnie szuka po mieście, miłość w zielonym berecie. Przepadłem jak kamień w wodę, gdzie jestem, wy może wiecie. Spod zielonego beretu, strzępek figury w złocie, w tak nieprzytomny z tęsknoty, włosy w porywcie modlocie. Okazało się, proszę Państwa, że jeszcze garść informacji kolega z Waszyngtonu ma Państwu do przekazania, czy tak? Do 19 rozmawiać. Nie, no tak to nie damy rady. Bo bardziej, że nudzę się trochę w domu ostatnio. Ja tak podejrzewam, stąd ta prośba jeszcze o kontakt. Tak czuję. Mnóstwo jeszcze gości, mnóstwo spotkań przede mną, ale jeśli Pan pozwoli, za chwilę na chwilę wrócimy, dobrze? Dobrze. Zamieć po mieście kołuje, róże spod bruku wykrwawia, zrywam je moja nieznana. Dzień pochylony bólem, czerwone blaski skał uczy, oczy na podnoszę czuć. O Skaldowie, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz jeszcze na krótko. Waszyngton, to o czym pan zapomniał, albo o czym jeszcze ważnym chciał pan wspomnieć? Ja chciałem nawiązać do telefonu słuchacza, który powiedział o tym, żeby jak są dwie starsze osoby, żeby razem nie chodziły do sklepu. Ja nie jestem pewien, czy to jest dobre rozwiązanie, bo akurat bliskość, bycie z kimś, kto jest ważny dla kogoś, to jest w takim czasie szczególnie jest bardzo istotne. No ale poza natomiast... tym zakładamy, że to być może jest para, czy też małżeństwo, które i tak przecież razem wraca do domu, prawda? W Stanach Zjednoczonych absolutnie nikt takich rzeczy nie radzi, nawet nie sugeruje. Jeśli dwie osoby są zdrowe, to nie mają objawów, to nie powinny się, i są bliskie, nie ma powodu, żeby się izolowały. Natomiast u mnie na przykład w moich sklepach wprowadzono takie rozwiązanie, że pewne godziny otwarcia sklepu są zarezerwowane wyłącznie dla osób powyżej 60 roku życia. To jest albo godzina, albo półtorej, albo dwie godziny. Sklep wyznacza właśnie po to, żeby ci młodsi, bardziej aktywni nie zarażali, czy nie przebywali w tym samym miejscu, w tym samym czasie z osobami starszymi, czyli tymi, które są bardziej narażone. Taki sklep, sieć sklepów Whole Foods wprowadziła taką godzinę, przesunęła godzinę otwarcia dla wszystkich i ta pierwsza godzina jest zarezerwowana wyłącznie dla osób powyżej 60 roku życia. Co się zmienia także, ja w swojej okolicy widzę, dużo więcej dostaw do domu. Na przykład ten sklep, o którym wspomniałem, miał zawsze taką jedną półeczkę, że zamawiało się przez internet i człowiek przychodził do sklepu, odbierał paczkę już przygotowanych produktów, powiedzmy godzinę później. W tej chwili ta półka z tymi produktami, z miejscem produktów do odbioru się bardzo wydłużyła. Wielokrotnie wzrosła liczba osób, które właśnie w taki sposób robią zakupy. Czyli zamawiają w domu, idą godzinę później do sklepu i odbierają. Tak samo dużo więcej dostaw do domu. Natomiast u mnie w okolicy cały czas niektóre bary czy restauracje są otwarte przy tym limicie do 10 osób. Także ja wczoraj przechodziłem obok jednego baru, który był otwarty. Mhm. Stał barman za barem. Ludzie siedzieli w odległości mniej więcej 2-3 metrów, ale przynajmniej mogli się na siebie pogapić. Tam siedziało, nie wiem, 5-6 osób. To taka ciekawostka z mojej okolicy. Jeszcze jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych przygotowywany jest gigantyczny pakiet pomocy gospodarczej, ale także dla Amerykanów. Czeki, o których mówiło się, że będą wynosiły $1000, mają wynosić 1200, a dla rodziny czteroosobowej do $3000. Po to, żeby przetrwać ten trudny okres. Ten pakiet pomocy ludziom, zwykłym ludziom, Amerykanom jest dużo bardziej potrzebny tu w Stanach niż w Europie, dlatego że w Europie jest dużo więcej zabezpieczeń socjalnych. To znaczy jak człowiek zachoruje, może iść na urlop zdrowotny i dostaje 80% pensji. Tak? Tutaj w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na tych niższych stanowiskach, tych podstawowych stanowiskach pracy, często ludzie nie mają w ogóle urlopu zdrowotnego, albo w ogóle nie mają urlopu, albo mają tydzień urlopu w czasie roku. I jeżeli wykorzystają to na urlop zdrowotny, na zwolnienie lekarskie, no to wtedy przepada im ten urlop. Więc po to, żeby oni mogli zostać w domu, żeby nie chodzili chorzy do pracy, ten pakiet właśnie pomocy finansowej jest szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych potrzebny i on ma być gigantyczny, bo w tej chwili mówi się już nie o bilionie dolarów, ale o bilionie 800 miliardach dolarów. Rozumiem, że jak panu się jeszcze coś przypomni, to się oczywiście pan odezwie. To piątkowa tradycja, że mam dla pana piosenkę, w tygodniu to nie obowiązuje, choć dzisiaj zrobię wyjątek, bo mam taki piękny, mały drobiazg. A ja nie mogę się odwdzięczyć panu napadem na bank. Napad będzie, mam nadzieję, w piątek. Kłaniam się panu do usłyszenia. Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Barbara Kraftówna, Jerzy Wesowski. 19 minut pozostało do 17. Krótko pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, kłaniam się panu. Ja mam taki głos, jestem nauczycielem akademickim i od jakiegoś czasu, no od paru dni, bardzo intensywnie prowadzimy zajęcia ze studentami w trybie zdalnym, to znaczy wszelkie wykłady, seminaria odbywają się przy pomocy internetu, staramy się łączyć przez wideo, przesyłamy gigabajty materiałów. Dochodzą nas głosy, że tego internetu za chwilę może nam, tej transmisji danych, zabraknąć, a w szczególności studentom, którzy gdzieś tam w swoich telefonach, w domach tych limitów tak dużych nie mają. Zastanawiam się, i tu taki mój apel może w tej nadzwyczajnej sytuacji, czy sieci nie mogłyby gdzieś tych limitów zwiększyć, wówczas no, udałoby nam się to na pewno zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Pozdrawiam, dziękuję panu za apel. 7 trójek na początku 22, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki do 19. Krew, proszę państwa, potrzebna od zaraz. Dlatego apelujemy, by mimo zagrożenia nie rezygnować z wizyt w centrach krwiodawstwa. O tej sprawie Kuba Witkowski. Jak dramatyczna to musi być sytuacja, świadczy decyzja, którą podjęła Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. Od dziś do końca tygodnia zostały mocno ograniczone przyjęcia na zabiegi i operacje planowane, a po 30 marca w ogóle mają być wstrzymane. Dotyczy to w szczególności zabiegów ortopedycznych czy naczyniowych. Aby choć trochę zahamować ten kryzys, do oddawania krwi zostali zaangażowani żołnierze. Przez ostatnie 3 dni pomogli pozyskać 95 litrów. Do akcji włączyli się też podchorążowie szkół wojskowych, mówi komandor porucznik Wojciech Mund z Akademii Marynarki Wojennej. Akademia zorganizowała w ostatnim czasie 2 akcje honorowego krwiodawstwa. Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej oddali 28 litrów i 350 ml krwi. To, że jest problem z namówieniem ludzi do oddawania krwi, potwierdza Maciej Wójcicki, od lat honorowy dawca. Zazwyczaj 2 albo 3 osoby udaje się namówić. Na razie teraz jeszcze nikt mi nie odpowiedział pozytywnie. Podejrzewam, że i rozumiem też to, że ludzie po prostu czekają na rozwój sytuacji trochę. A jak mówi dr Edyta Łasiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, nie jest przecież tak, że koronawirus to teraz jedyny front, na którym walczą lekarze. Życie toczy się dalej i oprócz koronawirusa mamy szereg innych schorzeń. Przede wszystkim to są ci pacjenci hemato-onkologiczni i onkologiczni stricte, którzy albo są już w czasie chemioterapii, albo są po chemioterapii, gdzie muszą dostać przetoczenie, żeby być leczeni dalej, albo też ci, którzy są szykowani do operacji. Dodatkowo każdego dnia do szpitali trafiają osoby po wypadkach samochodowych lub innych zdarzeniach, gdzie krwi też potrzeba. Nie brakuje też osób po zawałach czy udarach, dlatego ważne, by ci, którzy do tej pory chętnie oddawali krew, robili to nadal. Planuję oddać krew tuż przed świętami wielkanocnymi, skoro dawców tak jest mniej na co dzień, no to jeszcze ten okres świąteczny, poświąteczny sprawi, że z tej małej liczby dawców będzie jeszcze jakiś tylko procent. Oczywiście centra krwiodawstwa oprócz standardowych procedur bezpieczeństwa wprowadziły też dodatkowe. Przy wejściu dla naszych krwiodawców otworzyliśmy specjalną śluzę, której nasi pracownicy odpowiednio zabezpieczeni wstępnie dokonują takiej weryfikacji krwiodawcy pod kątem epidemiologicznym. Przede wszystkim taki krwiodawca po wejściu podlega dezynfekcji, ma mierzoną temperaturę i wypełnia ankietę epidemiologiczną dotyczącą ostatnich 28 dni. Krwiodawca na terenie centrum oczywiście porusza się w maseczce. Nie zmienia to faktu, że ryzyko związane z koronawirusem zawsze istnieje, ale dla Macieja Wójcickiego jest to cena, którą warto zapłacić. Ten zysk jest o wiele większy niż ryzyko. Najbardziej z użytecznego punktu widzenia deficytowa jest krew grupy 0, mająca ujemne RH, ponieważ w nagłych wypadkach przy braku krwi właściwej grupy można ją przetoczyć każdemu bez ryzyka odrzucenia przez biorcę. Jest to jednak jedna z najrzadziej występujących grup krwi. Mają około 7% Polaków. A dodajmy, że dawcą mogą być osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, ważące co najmniej 50 kg, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu, które nie miały wykonywanych zabiegów operacyjnych, endoskopowych, innych diagnostycznych, np. gastroskopii, laparoskopii oraz nie były leczone krwią i jej składnikami. Pan Bartek przed chwilą napisał w nawiązaniu do telefonu pani doktor skarżącej się na brak badań. Czy nie jest tak, że wykonywanie badania zaraz po podejrzeniu zarażenia nie ma sensu, że wyniki pozytywne pojawią się dopiero po kilku dniach od zarażenia. Taką strategię, to prawda, przyjęło Ministerstwo Zdrowia. Badamy wtedy, kiedy pojawią się objawy. 14 minut pozostało do 17. To Arctic Monkeys. Jeszcze w związku z tym telefonem od pani doktor, pan Grzegorz napisał, też pracuje w przychodni zatrudniającej kilkunastu lekarzy rodzinnych. Nieprawdą jest to, że nie ma procedur. Nasza przychodnia miała je opracowane kilka lat temu, bo taki mamy obowiązek. Ponadto każda przychodnia dostaje codziennie instrukcje, algorytmy z Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u czy z powiatowej stacji. Przykład w załączeniu dotyczący na przykład algorytmu postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19. Pozdrawiam. Grzegorz. 7 trójek na początku 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. Proszę pozostać z nami. Już za chwilę, za półtorej minuty, państwa gościem będzie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Za 11 niebawem godzina 17. Doktor Michał Wójcik jest moim gościem, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, ministerstwo zaproponowało wstrzymanie lub zawieszenie części terminów procesowych. Czy to rozwiązanie już weszło w życie, czy dopiero wejdzie? Proszę pamiętać nad tym, że my pracujemy, panie redaktorze, nad kwestiami dotyczącymi specustawy i rzeczywiście tam się ma znaleźć bardzo wiele różnych przepisów, które no, w tej wyjątkowej, nadzwyczajnej sytuacji no, muszą być stosowane. No, to jest kwestia dotycząca terminów rzeczywiście procesowych, sądowych, postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, skarbowych, o wykroczenia administracyjnych. Chodzi o to po prostu, żeby wstrzymać nierozpoczęte i zawiesić rozpoczęte biegi terminów materialnych. To rozumiem, to, ale zainteresowało mnie to słowo części terminów. Co to znaczy? Które terminy będą biegły, a które nie? Nie, panie redaktorze, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że w ogóle część spraw jest rozpatrywana, więc no, tutaj akurat zawieszenie jakiegokolwiek terminu czy wstrzymanie nierozpoczętego terminu nie może to być uwzględniane, nie może być brane pod uwagę, bo są sprawy na przykład, panie redaktorze, aresztowe chociażby, europejskie nakazy. Aresztowania, są sprawy rodzinne niektóre, kategorie konkretne są, na przykład sprawy haskie. Kategorie te są ujęte na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie po prostu w ogóle sprawy muszą się odbywać, więc nie może być tak, że my sobie powstrzymujemy postępowania, bo po prostu państwo musi funkcjonować. Wśród wielu propozycji będzie rozszerzenie zakresu kar odbywanych w dozorze elektronicznym. Chodzi, rozumiem, o to, domyślam się, by była taka szersza możliwość odbywania kary poza zakładem karnym? To jest sytuacja taka, która już jest znana w dzisiejszym systemie, bo jeżeli ktoś ma orzeczoną karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy, to on może złożyć wniosek do sądu penitencjarnego i sąd decyduje, czy taka osoba może odbywać karę będąc w więzieniu i wtedy płaci podatnik za to 3,5 tysiąca złotych, czy w ramach właśnie tego systemu dozoru elektronicznego, czyli na wolności, odbywa karę pozbawienia wolności. I to już normalnie dzisiaj funkcjonuje. My zmieniamy to o tyle, że chcemy, żeby ten czasokres był wydłużony, czyli nie do 12 miesięcy orzeczonej kary pozbawienia wolności, tylko do 1,5 roku, do 18 miesięcy. Ale co to powoduje? Tak, no bo to powoduje, panie redaktorze, że większa liczba osób rzeczywiście będzie objęta tym zakresem, no ale to nie znaczy, tak jak dzisiaj wyczytałem w niektórych portalach, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce wypuścić na wolność 20 tysięcy gangsterów, bo to jest po prostu nieprawda. To jest manipulacja. Będzie, co będzie, panie ministrze, jeśli niektóre sądy, a być może takie sytuacje się będą zdarzały, będziemy mieli zamknięte z powodu koronawirusa, a będą pilne sprawy do rozpatrywania? No, wprowadzamy możliwość na przykład delegowania sądów do innych, delegowania sędziów do innych sądów. No, takie rozwiązanie również przewidujemy, no bo nie może być sytuacji, gdzie na przykład jest sprawa pilna i nie ma kto taką sprawą się zająć. I my to już trenowaliśmy, panie redaktorze. Już dzisiaj, można powiedzieć, są sądy, które zostały zamknięte z powodu zarażenia koronawirusem jakiejś osoby i sprawy rozpatrywane były w innym sądzie. I muszę powiedzieć, że to idzie bardzo sprawnie. Nawet, no wie pan, cała akcja zamykania sądów, to jest wielka akcja logistyczna i to się udało, nadzwyczaj udało, no ale już jesteśmy straszeni w mediach przez niektórych dziennikarzy. Przepraszam, że drugi raz o tym mówię, ale apeluję naprawdę o odpowiedzialność, że zobaczycie, będzie źle, a nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku, jest tak, jak powinno być. Jest nawet taka sytuacja chociażby z ostatnich kilku dni, gdzie była sędzia zarażona koronawirusem w jednym z sądów na Śląsku, gdzie bardzo sprawna, można powiedzieć, wzorcowa akcja dotycząca tego, żeby uchronić osoby, pracowników i sędziów i pełnomocników i w ogóle zamknąć sąd i zdezynfekować. To było przeprowadzone, a mimo wszystko gdzieś tam w portalach i w niektórych gazetach ataki na nas. No, jestem bardzo zdumiony tą sytuacją. Prokuratura Krajowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa, przeczytałem taką informację, przekażą szpitalom zarekwirowany alkohol etylowy. Nie mało tego, bo czytałem o 430 tysiącach litrów spirytu spirytusu i wódki. Rozumiem, że można to wykorzystać na potrzeby dezynfekcyjne, czy tak? To już można wykorzystywać, bo rzeczywiście ta sytuacja to sytuacja sprzed kilku dni, gdzie zorientowaliśmy się, że na przykład spirytus, który powinien być przekazywany szpitalom, czy też straży pożarnej, czy jakimś innym instytucjom publiczną, straży granicznej, policji, jednostkom administracji publicznej, bo to jest po prostu potrzebne dzisiaj do dezynfekcji, że on po prostu miał być utylizowany. I prokurator generalny podjął decyzję tutaj we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, żeby rzeczywiście ponad 400 tysięcy litrów było przeznaczonych do instytucji publicznych na te cele. Ale myślę, że będzie więcej jeszcze, będzie więcej. Jeszcze jeden wątek krótko proszę, bo wiem, że w zakładach karnych wprowadzono ograniczenia dotyczące odwiedzin. Nie ma pan takich obaw, że i u nas będzie to tak przyjęte jak wśród na przykład włoskich osadzonych, którzy po prostu podejmowali bunty? Panie redaktorze, my przygotowywaliśmy naszych osadzonych więźniów, którzy znajdują się w jednostkach penitencjarnych do tej decyzji i muszę powiedzieć, że więźniowie bardzo racjonalnie do sprawy podeszli, nie ukrywam. Przecież to robimy dla ich dobra również, żeby chronić ich przed niebezpieczeństwem zarażenia koronawirusem. Nie było żadnych incydentów na szczęście, więc mówię racjonalnie. Oczywiście to nie jest tak, że my ograniczamy wizyty i nie rekompensujemy czymś, bo takie jest nasze założenie, żeby jednak rekompensować innymi rzeczami, czy na przykład wydłużenie czasu rozmów z osobami najbliższymi, czy możliwości korzystania z telewizorów. Różne są możliwości. Natomiast na dzisiaj mamy sytuację taką, że jest spokój i bardzo dobrze, i oby tak było w jednostkach penitencjarnych. Racjonalnie bardzo się więźniowie zachowują, no ale to też robimy i dla ich osób bliskich, i dla funkcjonariuszy. Ich także jest wielu, z 30 tysięcy. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, był państwa gościem. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję wzajemnie. 5 minut do 17. Jest osobą, która regularnie oddaje krew, właśnie napisała, ale ma kłopot, bo często teraz kaszle, prawdopodobnie to kaszel alergiczny. Czy jest to przeszkodą? Bo jak pisze pani Ewa, czuję, że moja krew 0 RH- jest teraz bardzo potrzebna. Będę miał okazję, pani Ewo, po 17 moim gościem między innymi będzie pan dr Paweł Grzesiowski, immunolog. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niech to się różowi wieje wiatr. A ja z nim, a ja tam wiszę. Bo filozofię wiatru znam. Tak jak wiatr. Autopromocja Polskiego Radia.